rápido ser. Laura, xa temos qué outro. Xa temos, non acabou a canción. Xa temos outro lado do fío telefónico, o noso correspondente das Rías Baixas. Hombre, temos a Xulio Simón, de Combarro. Veña, boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Recién chegado a Combarro, ahora mesmo. Moi ben, moi ben. Benvido. Por certo, aparte de que bueno, hoxe terás algún temeña especial que comentarnos, quero felicitarte e darche as gracias por a túa colaboración impagable no Premio de Poesía Rosalía de Castro. No, me que va, eso para mí é un placer estar aí con Bosco eses días, e bueno, tamén, claro, unha satisfacción o ver que ese premio, ese certamen que leva xa 31 anos, non? Sí. Bueno, sí, pero gracias a ti, moitas das persoas que veñen aquí a participar no xurado, pois desinteresadamente, lógicamente, pois aumenta ese valor sí. Que ti lle pos, non? É dicir, a aportación túa sempre foi bueno. Para min é unha satisfacción ver que a xente, bueno, que eu invito a ir, que ven encantada do recibimento e do trato que se lle dá aí, e tamén que, bueno, que a xente de da asociación pois que queda agradecida, quedan tamén satisfeitos, non? Sí, como foi o caso de Tamara, non? Sí, que por certo non puidemos comentar nada con ela despois, pero bueno, como cada 15 días en principio, xente que me dixemos que íbamos a falar con ela, pois xa lle preguntaremos no seu momento, non sei se a ti che dixo ou che comentou algunha cousa, pero eu coido que foi satisfeita, non? Esta mañá chameina porque anda co traballo este das palleiras. Ah, sí. Bueno, aquí chamanlle palleiras, xa falamos outro día, os hórreos, Os cabazos. Pero estivo presentando en Moaña, me parece. Sí, hoxe sei que cando chameía para Moaña, non sei se era por algo do libro ou... Sí, era nunha librería ali, librería que eu coñeto, precisamente. Bueno. Sí, porque fixo precisamente tamén aquí en Combarro ante outra presentación. Uh-huh. Bueno, por certo, xa vos informará ela... De porque era tipo tamén unha grande participación das curtas, na terceira edición das curtas da Asociación Cultural aquí da Armadiña, sí, ¿no? Sí. Que bueno, ao final o xurado pois elixiu a curtometraxe da Einstein Rosen, se chamaba, que bueno, recibiu a Áncora de Ouro. Ainda que, bueno, hai, aparte dese premio do xurado, que este ano estaba formado por 4 mulleres, hai outro xurado que o do público, non? Que sí. Neste caso non coincidiu. Saíu elexido a curtometraxe Como yo te amo, que, bueno, conta entre os seus actores con Luis Zahera, non? Uh-huh. Pero, bueno, é interesante porque hai moita xente implicada, porque tamén hai un xurado especial, que creo que no que participa o alumnos do IES de Pollo, non? Un xurado moi, moi novo. Bueno, pois, creo que é interesante prova deso, pois que esta é a terceira edición e cada ano pois hai máis novidades e adquire máis zona, non? Mm-hmm. Sí. Por certo, bueno, eu acabo de chegar da Coruña e ia con idea de probar, que foi o mes pasado, a mediados, que a Estrella Galicia sacou, porque bueno, cando va a Coruña unha visita á fábrica de cervexas, non? Sí, un novo produto. Unha cervexa boísima, non? Falaban de que sacaran un produto novo, sí. Que era unha cervexa pois que tiña incorporaba unha liña de sabores como o pemento de padrón, non? Sí. Pois non sei exactamente como facían, e bueno, querían, segundo dixo o representante que estaba ali na presentación deste produto, que por certo foi no convento franciscano de Ergón, porque bueno, sempre se fala dos pementos de padrón, pero en realidad son de Ergón. En Ergón, que hai un convento franciscano, e parece ser que foron estes monxes os que importaron a semente da fronteira entre Estados Unidos e México, non? Sí. Bueno, pues presentouse este produto, ao final deu a entender, dixo, queremos divertir por terra, mar e aire, co cal, pois, pensa que incluso poden estar traballando en algo relacionado tamén coas algas, non? As cervexas... Pero bueno, o caso é que chegue a cervexería xa non había. Chegache tarde logo. Cheguei tarde. Que, bueno, había entre... Falabas entre 10.000 e 15.000 litros, con hasta 6.000 botellas. Al final quedeime sin saber si era o mesmo que os pementos, as cervexas esas, unhas pican e outras non. Claro. Muy bien, muy bien. Está ben. Ou unhas amargan e outras non. Está ben, pode ser. Bueno, por certo, Armando, que outro día falaba, atopei ao final a esa noticia que guardara un día, logo pues esqueceuse, me da a casa, unha campaña que había para evitar a derruba dunha, dunha casa, un singular edificio modernista de Navia, que chamase a Casa Benedito, date conta ti, non? Sí. Bueno, pues é un edificio que está na Navia de Suarna, parece ser que polo menos de momento non se vai derrubar. Non se vai derrubar. Van tratar de restaurarlo un pouco, de, en fin, de que axudarlle aos donos. Bueno, os donos, segundo Lineu, eso, aí había unha xastrería. Pero ese señor vendeu a deputación precisamente coa idea de tirala para facer unha entrada mellor a unha praza, non? Na mesma praza onde está o concello, é a Praza de España, dixéramos. De frente hai un bar que se chamaba Xegunde, ao lado hai outra casa que se está derruindo toda, que precisamente, se veis algunha fotografía reciente, pois veis tapada cunha lona, tapada, pre que non se vexa esa casa caendo. Pero teme, claro, os donos. Refiríndonos a esta casa, que era de Benedito, que era o propio dono, que era xastre, de aí ainda me fixo min roupa. Sí. Bueno, pues parece que, bueno, houve unha xunta do goberno do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, piden que se promova a súa rehabilitación, ¿no? Muy bien, muy bien. Pois parece ser que, desde logo, ven aquí a foto, o edificio, claro, vese que necesita unha restauración, pero un edificio moi fermoso, construído a finais do século XX, ¿no? Uh-huh. O que pasa é, bueno, que hai esa mesma casa, pasa, hai unha rúa que baixa desde a rúa principal á praza, e entonces tens que torcer un pouquiño, entonces quería pre que salir a reto á plaza, aumentar ya ao final da rúa, pois que fora á praza. Pero hai xente que non, e eu estuvemos un día falando e dixo, pero a quen se lle ocurre tirar isto? Se isto hai que restaurarlo solamente. Claro. Vale, eu creo que esa casa restaurada, que é unha xoia, hombre, moi moi bonita, unhas galerías moi fermosas, Ademais, aí sale por non sei se é a fotografía que ves ti, pois se ven unhas escaleiras como se fora un corredor, non? Sí, ten unhas escaleiras, sí, de subida. Né? Pois a viras polo outro lado ainda máis fermosa. Sí. Bueno, xa sabedes o que pasou aí coa Axencia Europea do Medicamento, non? Que ao final marchouse para Ámsterdam, non? Sí, pero... Pois ben, aquí en... querías decir algo? Sí, que Galicia tamén era pretendiente, ou polo menos parece ser que había xente que reclamaba que eso... Bueno, a administración parece ser que non lle... Non estaba pola labor. Bueno, o certo é que... Creo que foi onte, ainda, que estáse conmemorando en Vila Xoán, aquí en Vila García de Arousa, o 25 aniversario do INTECMAR, que a ver se me dou conta, creo que é o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, non? Sí. O 25 aniversario da súa fundación, non? Entón a Xunta, por fin, que oír aí atrás que xa se pretendía solicitar a candidatura dun laboratorio europeo de moluscos, pero que en o Parlamento de Madrid os deputados do Partido Popular popular, pois non negáranse, dicindo que non era momento para localismos ou algo así, sí, o sea, increíble. En fin. O certo é que bueno, que proponse o propio Intecmar para a sede do Laboratorio Europeo para o Control das Toxinas e a Salubridade dos Moluscos Bivalvos, sí, sí, que está na localidade británica de Weymouth, pero que, claro, ahora coa proceso este do Brexit, pois sí, hai unha fuga de institucións comunitarias que teñen que marcharse Reino Unido, non? Sí, sí, sí. Entón, bueno, pois Galicia, segundo dixo o presidente, pois vai lanzar a súa candidatura, sí, contando con que se sume o goberno central, non? Claro. Que, bueno, como pasou aí atrás, non está a cousa moi clara, cando dixeron que non era momento de localismos. Sí, pero, sí. Bueno. Porque, bueno, precisamente, falando deste deste laboratorio, pois Calleja, que estuvo ali por Villa García de Arousa e todo, de tiño eu, o teléfono dunha persoa que tiño ganas de falar con ela. O que pasa é que ela non é directamente cando dan a volta co helicóptero, sí, enseñábanlle donde iba a ir o laboratorio. Dice, se se pon de acordo, dice él. E este home é roquero. E él traballa, pois, arreo dos furtivos, para que non haxa furtivos, para que toda a xente poida, pois, vivir. Porque, claro, esos se van ao furtivismo, os mexilóns, os ameixas, os croques teñen que pasar por unha depuradora, sí, pois nada, le hai xente que dice que colle, entonces el forma as cantigas deste xeito co roquero este. Bueno, o certo é que a consecución dese laboratorio europeo para Galicia sería importante, porque hombre, traería cando así o desembarco de, fálase, de medio millar de profesionais, ademais o acceso a inversións importantes que envía a Unión Europea, pois, para o desenvolvemento das súas funcións, que entre outras están, pois, proporcionar información aos laboratorios nacionais, coordinar a investigación e os métodos de análise bacteriolóxica e virais dos moluscos bivalvos, e asesorar aos Estados membros nesta materia, non? Entón, pois, bueno, a ver o que a ver o que nos contan. Se hai máis sorte neste, hombre, neste caso, non? A ver, pues, bueno, pero Galicia sería, vamos, sí, sí, sí, sería moi importante. Moi importante. Sí, bueno, eu hoxe, pois, entrei máis tarde, xa me diredes vos do bueno, tempo, non sei pois como... ti mesmo, que se tiñas pensado algunha cousinha máis, claro, ainda tes un tempo. Teño unha noticia aquí curiosa. Bueno. Seguro que hai xente do Courel que nos está escoitando, agora unha hora de Manuel Rodríguez. Ah, Diano, sí, que, ¿no? Sí, máis que por seguro, ejemplo, que nos está mirando. Sí, sí, sí. Veña. Bueno, pois que unha noticia que saiu, bueno, xa hai días que os visitantes que se acheguen a Devesa da Rogueira, que é unha das rutas máis transitada salido do Courel, pois vanse a topar un rabaño de vacas soltas polo monte todo o día, están día e noite soltas. Son vacas dunha raza asturiana, sí, que chaman casinas. Sí, casinas, sí. Actualmente está formado o rabaño por un boi e 24 vacas de cría. Uh-huh. Co fin de manter pues, desbrozado todo aquilo. Sí, sí, sí, sí. O sea, pareceme unha iniciativa moi, sí, moi interesante. O sea, non están estabuladas, pasan todo o ano, sí, sí, o aire libre, non? Non quere dicir que estas vacas sexan salvaxes, non? Que están vigiladas sanitariamente, todo eso. Sí, sí, sí, perfectamente, sí. Incluso se alimentan de castañas no Souto de Moreda, sempre, sí, unha vez que terminou a temporada de recolección do froito, non? Sí. Pero o resto do ano, unha vez, pois poden estar por o Souto e, sí, sí, e mantelo libre de maleza, non? Sí, sí. Bueno, entón remato xa, se si vos parece, sí, para deixarvos tempo acabar o programa coa a noticia do, a próxima fin de semana temos o Culturgal, non? Que sí, son sí, xa 10 edicións como escaparate da cultura galega, os vindeiros días 1, 2 e 3 de decembro, non? Sí. Aquí no Pazo de Cultura de Pontevedra. Uh-huh. É un evento importantísimo, calcúlase que move a máis de 15.000 persoas, non? Entre uh-huh. empresas, institucións, público. Este ano hai unha novidade importante, é que se incrementa o número de espazos nos que terán lugar as actividades. Uh-huh. Pasan a ser de 4 a 5. Uh-huh. Os espazos son o foro, o libro, a carpa, o infantil e familiar. Uh-huh. Este ano hai unha incorporación nova que é a arte contemporánea, non? E un feito importante é que vai haber nesta 10ª edición un achegamento á cultura portuguesa, xa uh-huh. que o país veciño vai ser o invitado, non? Claro, é unha forte aposta da, uh-huh. da organización por establecer lazos culturais con institucións portuguesas. Vai haber un espazo, uh-huh. vamos a ver, Instituto Camões, uh-huh. a Direção Regional de Cultura do Norte, uh-huh. vai haber concertos de fado, teatro infantil a cargo de compañías do sur do Miño, vai haber conversa uh-huh. sobre literatura, uh-huh. e tamén unha representación teatral que vai poñer fin á feira, pois o domingo no teatro principal por un centro dramático de Viana do Castelo, non? Ah, uh-huh. sí. Penso que é importante. Só para que a xente me dá 2 minutos máis. Sí. Para que eu hoxe casi non tiven tempo a ver a prensa, pero sí que hai alguna noticia que creo que hai que reflexionar un pouco sobre ela, que este acordo alcanzado polo Congreso para rebaixar a cantidade que o País Vasco terá que pagar ao Estado en concepto de cupo durante os próximos 5 sí, anos, sí. non? Ese acordo agranda a brecha, que xa era grande, entre a financiación anual por habitante que reciben os cidadáns sí. vascos e os das comunidades do réximen común, entre os que está Galicia, sí. As cifras son claras, a pesar de que o goberno insiste en que non hai trato discriminatorio, sí. pois ademais datos dados polo propio Ministerio de Facenda indican que cada galego recibe o ano unha financiación de 2.282 euros, menos da mitade dos 4.654 euros que lle corresponden a cada cidadán vasco, non? Xa ves. Menos da mitade dos que reciben... Españóis de primeira e de segunda, non? Sí. Exactamente. O certo é que hai malestar nas outras autonomías. Feijóo dixo que calquera modificación da organización territorial do Estado español ten que levar aparellada unha garantía de lealdade constitucional. O de Cantabria reclamou unha financiación autonómica que teña en conta o coste da prestación dos servizos públicos esenciais uh-huh. frente ás comunidades que queren que se reparta o diñeiro en base aos habitantes, non? Sí, sí. Deixo vos xa, porque senón quedades xa sin máis tempo. Bueno, Xulio, agradecemosche moitísimo a túa participación semanal, como a de hoxe, non? Sí. Agradecemosche moitísimo, de feito, pois, eso, a próxima semana agardamos máis, non? Muy ben, a ver si podemos estar desde o Culturgal. Vale, eso faremos. Bueno, Xulio, xa che mandarei unha mensaxe. Con música de Pancho Álvarez, do último disco del. Ahí va. Hasta luego. Marchati que eu marcharé, e por onde vas eu iré, e antes que ti pisares, ali pisará o meu pé. Eu navegaré tamén, se ti atravesares o mar. Meu abrazo é tan ancho, non teme a profundidade, pois ti és a luz do meu día. Eu son a terra que pisas, contigo eu somos sombra da de aquel niño. Somos un país de dos, dos corpos de geografía. Nuestra memoria y la historia de esta patria, tú y mía. Se llegaste a